بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى كنا ستة مويز ربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumatul lamia ni Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah bi sharh al-Sheikh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea na kusoma maelezo ya ubeti wa nne walikullihim qadrun wa fadlun sati'un lakinna masiddiqu minhum afdalu. Na kama tulivyotaja katika kikao kilichopita kwa Sheikh rahimahullah ametaja hapa orodha ya masahaba na fadhila zao, baadhi ya masahaba. Akaanza na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala fa min fadaili Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu التي وردت بها النصوص الشرعية. ميونغوني مفاديلا زابو بكر الصديق وهو عبد الله بن أبي قحافة جنا لكن عبد الله ابن أبي قحافة. أبي قحافة عثمان بن عامر ابن كعب بن سعد بن تميم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين ليو خليفة وكوانزا كتك ما خليفة وانقوف رضي الله عنه وأرضاه. زيبو نصوص كتك قرآن na sunna zinazozungumzia fadhila za huyu sahaba mtukufu. Qala min al-Qur'an al-Karim qawlullah ta'ala walladhi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Nawali waliyuleta haqqi na wakaisadikisha ilipowajia, hao ndio wacha Mungu kweli. Na hii aya wa kwanza anayokusudiwa hapa ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, kwa sababu alimsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila alilokuja nalo, bali bila ya kuulizwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yajua kuwa Bakr as-Siddiq msadikisha kila anachokisema. Katika hadithi ya yule ng'ombe ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaeleza masahaba, ng'ombe bwana mmoja akampanda yule ng'ombe kama anavyopandwa punda na farasi na ngamia. Yule ng'ombe akamwambia, inni lam ukhlaq lihadha, mimi sikuumbwa kwa ajili ya hili, mimi kuna mengine nimeumbiwa si hili. Sahaba walikuwa pale wakashangaa, wakasema baqaratun takallam, ng'ombe alizungumza. Hapo hapo Mtume sana safa, inni uminu bidhalika ana wa Abu Bakr wa Umar, mimi naamini ndio mimi na Abu Bakr na Umar. sikuwa wale hawakusadikisha, la, kusadikisha ni kweli Mtume sana aliyosema, lakini hawa imani yao ina nguvu kiasi cha kuwa Mtume sallama hana wasiwasi kusema mimi naamini hilo na Abubakar na Umar. Kwa hivyo alisadikisha aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jawabu lake adhimu Makuraish walipomfuata kuhusu jambo la Isra wal Mi'raj kutaka kumtia shaka, msikia bwana sahibi yako asema amekwenda Baitul Maqdis akaenda mpaka mbingu ya saba na akarudi kwa usiku mmoja. Abu Bakar akamwambia nyinyi mstaajabu na hilo, kuna kubwa zaidi ya hilo, mimi namsadikisha, alitiwa habari kutoka mbinguni kila siku na mimi nasadikisha, nitashindwa kusadikisha hilo? Ikiwa naamini kuwa Allah amteremshia wahi kutoka kwake usiku au mchana, nitashindwa kuamini hilo? Kwa akawa ni mwenye kusadikisha kikweli. Wa kauluhu ta'ala fi haqi nabihi sallallahu alayhi wasallam wa haqi Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu idh huma fil ghar, na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia kuhusu mtume wake sallallahu alayhi wasallam na Abu Bakr as-Siddiq walipokuwa katika pango, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, ikiwa nyinyi hamtamnusuru mtume sallallahu alayhi wasallam basi Allah alikusha mnusuru tangu huko, Allah shamnusuru tayari. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ولبمتوا وليو كفور أين وبيلي كتك وويلي ولبقوا كتك بانغو إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا نايم تومي صلى الله عليه وسلم أكمن بيه صاحبياك وسيوزنكي hakika Allah subhanahu wa ta'ala yu pamoja na sisi. Fa anzala Allah sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha, Allah akateremsha au akamteremshia utulivu wake na akamuunga mkono kwa majeshi msiyoyaona. Wa ja'ala kalimata alladhina kafaru as-sufla wa kalimatu Allahi al-'ulya, na akalifanya neno la waliokufuru kuwa chini na neno la Allah kuwa ndilo juu. Wallahu azizun hakim, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye nguvu mwenye hikma. Miongoni mwa manaqib za Bakr as-Siddiq ni hii aya, bali ulama wakataja kuwa sahaba wa pekee ambaye usahaba wake umethubutu kwa nasi ya aya ya Qur'ani ni Abu Bakr Siddiq peke yake. Wengine ni masahaba, lakini ambaye imethubutu nasi ya kueleza usahaba wa Abu Bakr Siddiq tena katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, usahaba wake umethubutu kwa kitabu cha Allah. Idh yaqulu li sahibihi, ni yeye peke yake, hakuna yote mwingine katika masahaba imetajwa katika Qur'an kuwa ni sahabi isipokuwa Abu Bakr Siddiq. Hane na kaangalia mashia ya tafsiri vipi haya. Utashika kitu haya. Utajua kuna watu machizi. Siwe nda wazimu, kuna machizi. Ni vichwa vyao vibovu kabisa. Wakafasiri aya kabisa sivyo kabisa katika siyaki na hukumu kabisa. Sallallahu alaihi wasallam. Sababu Yesu utawaambia muonaje hii aya ya Qur'ani kuwazi kabisa. Wao hawatakujua aya ya Qur'ani wala hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kwao wao wamchukulia ni muovu. Bali zaidi ya hivyo. Sallallahu alaihi wasallam. Wa min sunnati al-mutahhara ma yali. Katika sunna pia zimethubutu hadithi nyingi. Hapa atataja baadhi nusus katika sunna zinazoeleza fadhila ya Abu Bakr أبو بكر الصديق. قال ما ثبت عن البراء رضي الله عنه قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا 13 درهم. أبو بكر رضي الله عنه ألينونوا كتوك وعازب كيباندو ودرهم 13. فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. أبو بكر كما بي عازب بين باباك البراء ومبي البراء أن لتيه كيباندو تشانغو شمارزانا بيشارة أن لتيه نمبان. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. أنبيا لا منذ تويليز تحدثي ولفن يبيبي وينمتوم صلى الله عليه وسلم فلم لبطوك مكة فموجة نوى الشركين ولكوك وفوات. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أيسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا وقام قائم الظهيرة. سيما تلتوك مكة انتو كتنبيا وسيكواك نمشنواك مباكي كفيك وكاتي وظهوري يعني جوا اللي بكوا كتكاتي. فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه. كتب ماتويانغو جيه كنا كفولي مالي لتويند تكجينجيز كوني كفولي. فإذا صخرة تاماكي إذن كتجيوه كبوة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويت. كاجة بالي نكتزام نكانغالي أسيم إلي أمبوي نكفولي چاكي نكيوه كفزوري. ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه كيش نكام تندكي أمتوم سلم فالي. ثم قلت له اضطجع يا نبي الله شنكام بي أمتوم سلم ينوش يا رسول الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم أمتوم سلم ينوش فالي أكلان. ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. أنغري لفقونا وسواس سيكوا جيلي نفسياك وجيلي أمتوم سلم akawa yuatizama jie kuna mtu tutafuta yuko hapa karibu. Fa idha ana bi ra'i ghanamin yasuqu ghanamahu ila sakhrati yuridu minha alladhi aradahu. Mara namuona mchungaji mbuzi yuaja katika upande wa kivuli, kwa sababu yeye pia alikuwa yotaka kile kivuli sisi tulicho chukua chini yake. Fasaltuhu faqultu lahu liman anta ya ghulam. قال لرجل من قريش سماه فعرفته. لبقوجة نكمليزة ويكيجانهم شنجيانان مبوزاكو يزقسما نفلاني كتك ما قريش أويني وناني سميني وفلاني كتك ما قريش كم تجينا جينا. فكونا كيسا كما يكي كي توكيه بيكو ابن مسعود رضي الله عنه بوندي لكواني سبابو يهي كسيريم سبابو لكواكي شنجمبوز ليه لكن إني قبل هجر. أو بكن الصديقة كم تنبوه لبانا أم باي هو يوني إما نكيجي كازي نمتو مواكي أو نمتو نمفنيا كازي. فقلت هل في غنمك من لبن كتك مبوزي زاكو إذا كنا مزيوة. قال نعم. قلت فهل أنت حارب لبنا لنا وتتو كمولي مزيوة. قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. إذا كم أمرشا كتكوا مبوزي كتكزيل مبوزي زاكي كيشا كم كوكوتا للفومبي توا كتك زيوالاكي زيوالاكي للفنا فومبي كم كوكوتا إلي كيكموا سيموغي وشاف. ثم أمرته أن ينفض كفيه كشان كم أمرشا فيها كوتة مكونو ياكي يمساف. فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب إلى كثبة من لبن فحلب لي كثبة من لبن. Kwa wakashika ile mbuzi akamkamua akamtolea maziwa. Qad ja'altu li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam idawatan ala famiha khirqatun. Kwa mume wake Mtume sallallahu alayhi wasallam chombo ambacho juu yake amekifunika na kitambara. Fasababtu ala al-labani hatta barada asfaluhu. Akamwaga maziwa pale ndani mpaka yakawa baridi. Yakatulia kawa baridi. Fantalaqtu bihi ila an-nabi sallam fawafaqtuhu qad istayqadha. Kenda mpaka kwa Mtume sallam akifika pale Mtume sallam ashamka. فقلت اشرب يا رسول الله كون وقت كما زي رسول الله فشرب حتى رضيت اكانوا امبكا نكاتوشيكا نكاريديا فيل الفكون ثم قلت قد ان الرحيل يا رسول الله يي مفيكي وقت وكوندوكا يا رسول الله قال بلى ديو فارتحلنا والقوم يطلبوننا تكاتوكا نكون جماعه وتفواتا نيوم وتفوتا فلم يدركنا احد منهم غير سراقه بن مالك ابن جعشم على فرس له. سراقه بن مالك بيكي yake ndo aliweza kuwafikia Mtume sallam na Abu Bakr akiwa juu ya farasi. فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله katika wale wanaotufuata huyu bwana ashatufikia رسول الله. فقال لا تحزن ان الله معنا. سوزنيكي الله يكون pamoja na sisi hawezi kufanya kitu. Na ndivyo ilivyokuwa. Suraka farasi wake akazama. Akamwahidi Mtume sallam kuwa akimwacha atarudi zake na hatomwambia mtu kuwa amekutana nao. Mtume sallam akamwombea farasi wake alipotoka miguu yake huyo karudi zake. Wako wapi? Nendeni kwingine si huko. Anasema wako. Wako ah. Mambo kuzama tena pale nilisalimika alafu nje ndete balaa zingine mpato. Ah, jamaa karudi zake. Wa aidan ma thabata an ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala law kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhadtu Aba Bakr walakin akhi wa sahibi. Law kama nikumchukulia mtu katika umma wangu khalilan, khalil ni yule aliyefikia kiwango kikubwa sana katika mahaba, bimaana akawa ni yeye peke yake nimempenda kabisa katika watu wote, na Allah amemchukulia Mtume SAW kuwa ni khalil, kwa hivyo hawezi kumweka mwingine pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala katika cheo kile. Kwa kusema lau kama ni kumchukulia mtu khalil ningemchukulia nani? Abu Bakar. Walakin akhi wa sahibi, ni ndugu yangu na ni sahaba wangu mwenzangu, sahaba wangu. Na hapa kuna jambo ambalo mara nyingi walisikia katika hadhara wanazokutana nazo makhurafia, kusema wao waona ni sawa vile wasema kuwa Allah alimchukulia Ibrahim khalila na Muhammad habiban. Shukrani habiban, mshasikia nafikiri wasema habib ni wa juu zaidi. Hebu tartibuni Qur'an yasema takhadha Allahu Ibrahima khalila na Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa inna Allaha qad ittakhadhani khalilan. Ni mulazima kila kitu mbadilishe? Hawa jamaa saa nyingine mpaka waumiza kichwa, kila kitu wataka kubadilisha mpaka mwisho afikia wakati ukitaka kujua kitu ni batili wasikize wao. Akisema kitu ni batili, yani afikia baadhi yao kila anachokizungumza wala uyadhu billah batil. Kwa nini sijui? Subhanallah, subhanallah, na'udhu billahi min albid'ah. Bid'ah yaweza kumfanya mtu mamsukh kama amebadilishwa na fitra yake, haonji isipokuwa katika zile sehemu ambazo ni chafu. Waweza kushangaa ya sambazo dua fulani ukiomba, ya akhi hujatosheka na dua zilizothubutu kwa Mtume za sallam nyingi kweli. Ukisoma hii dua uzuni wote utakuondokea. Hakutufundisha Mtume sallam dua za kusoma wakati wa dhiki na huzuni? Ametufundisha. Mbona waache Mtume Muhammad za sallam hai wali fulani amfundisha, oh, wali wako mbora kuliko wali wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna wali zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hakadha al-khurafiyun, pia khalili waona waigeuze wa habibi ndio bora sallallahu alaihi wasallam, ili mradi tu yeye aje na jambo tofauti na vile ilivyo. Paka sengine mtu weza mara nyingi akuuliza, angalia huyu jamaa yosema hii dua watu waisome. Hii dua in kweli wema adamu unamwona ni khurafi, wachana nayo. Nenda kachukue Husnul Muslim, nenda kachukue vitabu ambavyo vipatikana kwa awamu, chukua tosheka. Ushamwona anayezungumza khurafi, hata kama imthubutu, nenda katafuta ile thubutu tena. Uichukue ile ile thubutu pale, uichukue moja kwa moja. Utapata kitu kimeongezwa. Allahumma anta salam wa minka salam, wanaona bado ongeze baada ya swala, wa ilaika yaudu salam, lazima niko hapa jamaa, hamnioni niko hapa, lazima nasima alipake katika kila jambo utapata ongeze. Sasa khalili bwana ni kama vile Allah amemchukulia Ibrahim khalil, pia amemchukulia Mtume Muhammad sallam khalil. Na hii hadithi yaonyesha fadhila kubwa Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu na sehemu aliyokuwa nayo katika moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyokuwa akimpenda. Wama jaa an Anas radhiyallahu anhu anna Aba Bakr hadathahu qala qultu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa fil ghar wa qala marratan wa nahnu fil ghar, mwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa pangoni pamoja, law anna ahadahum nadhara ila qadamayhi la absarana tahta qadamayhi, lau kama mmoja wao katika hao waliosimama ataangalia chini tu kwenye miguu yake atatuona, yani tuko chini yao sisi hawa hapa. Akawa muogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimuona watamuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Aba Bakr ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma, Aba Bakr wewe wadhania vipi wawili watatu wao nani? Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru, atuhifadhi kutokana na shari yao. Sio na wasiwasi, la tahzan inna Allaha ma'ana. Wama rawahu Abu Huraira radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma nafa'ani malun qattu ma nafa'ani malu Abi Bakr, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuna mali iliyonifaa mimi zaidi kama ilivyonifaa mali ya nani? Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Fabaka Abu Bakr wa qala وهل انا ومالي الا لك يا رسول الله رضي الله عنه. ابو بكر الصديق قاليليا قال يا رسول الله سيكو ميمي نا مالي يانغو اسبوكو ني فياكو ووي يا رسول الله واچا مالي يانغو نا ميمي بيا ني واكو ووي يا رسول الله. هابا كنا فضلا كبوا سانا يا ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاه. Yote haya yamethubutu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La kushangaza waweza kumuona Rafidhi atachukua hadithi yote ile ambayo yeye huona ni shubha ameipata. Kuona hadithi ya 80 kwa sababu kama wewe waiamini hadithi hiyo, kuna nyingi zimethubutu, mbona uzitaji katika fadhila ya Abubakar? Na ahlul bid'ah tashabahat qulubuhum, nyoyo zao zimefanana. Kwa mfano ukiona hawa khurafiyun atakwambia mbona jambo fulani sisi tuliona pale Madina, waona kuna mmoja avuta video kwa fukizo pale msikitini. Kufukiza ni jambo zuri katika msikiti, unukie vizuri, fi buyutin adhina Allahu an turfa'a, katika yale yanayoingia katika hii aya ni msikiti kusafishwa, kutiwa manukato yao, yanukia vizuri msikiti. Ati avuta, tuambiwa kule na mawahabi kufukiza haifai, haram. Nani anasema kufukiza haram? Nyinyi mnaofukiza kwa ajili ya majini ndio mwambiwa ile makosa na mashetani, lakini kufukiza msikiti jambo zuri. Nafikiri ile video mliona ilienea, kisha ile jamaa sema ona vile unafukiza, ona vile unafukiza. Kule kwa fukizo ukiingia msikiti wote usikia harufu, waisi harufu nzuri. Si huku kwetu kinachokabili mwanzo ni choo kiko mbele yako pale. Ukiingia tu msikitini wapigwa na vuke mwanzo. Kisha wale walioko ndani kule wazungumza na mazungumzo yao ya kipuzi. Wewe uko msikitini pale ndani, wasikia mazungumzo yao ya kipuzi kule ndani. Wewe basi toka bana. Wengine wagota ambia zunguka mlango wa nyuma. Hapo hapo ndani ya choo. Wewe uko pale waswali wa hujuu, swali uendelee khushuu, una wasikia kucheka. Watu wazungumza maneno ya kipuzi huko ndani. Nenda Arabuni kule, ukiingia tu msikiti wanukia. Halafu waingia na mkaifu ya kupiga burudani kabisa. Nani anasema haramu? Jaiz. Ikiwa wewe una uwezo kufanya hivyo msikiti, jazakallahu khairan. Fanya mambo ya khair ya. Kinjamaa wasema angalia kule watu waambia haifai. Ukule tu huna huku, mbona watu wafanya? Vizuri kabisa. Basi na kule pia watu hawapigi matwari. Soma Maulidi basi na nyifu wateni. Mbona katika hili hamkubali? Kwa hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah. Hili mbona ufuate? Yeye akikwambia tu mbona huku kufanyike, mwambie he, na mbona huku kufanyika huku nyuma fanya vile. Na wao kisema mbona huku kufanyika hivi, wao katika lile ambalo labda mkosa. Kwambia lakini pale tafanyika. Kwa hivyo hapa sisi pia tukifanya ina makosa. Maelewa? Lakini lela sawa halichukua. Na mashia kadhalika. Hutaona wakichukua ahadithi zinazozungumzia fadhila kubwa za Abubakar as-Siddiq radhiyallahu anhu arda. Wao watafuta shubuhata ziko mbali kabisa na ukweli. Wa an al-Hakam qala sami'tu Aba Juhayfah qala sami'tu Aliyan qala ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Ali ibn Abi Talib. Je, sikupeni habari za mbora katika huu umma baada ya mtume wake? Mtume sallam. Faqalu na'am. Faqala Abu Bakr. Nani sema maneno haya? Ali ibn Abi Talib. Umeona? Umeona mshia akichukua hadithi yake kikubali. Ali ibn Abi Talib sema Abu Bakr. Thumma qala ala ukhbirukum bi khairi hadhihi al-ummati ba'da Abi Bakr. Siwapeni habari ya mbora katika huu umma baada ya Abu Bakr? Qalu na'am. Qala Umar. Sema Umar ndiye mbora kabisa. ثم قال ألا أنبئكم بخير هذه الأمة بعد عمر فقالوا بلى فسكت أكنماز رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما جمع صلم سكوية وليزة مصحبة لكن ناني ليو من أصبح منكم اليوم صائما بمعنى هذه السؤال أولي زوكتيا ها أصبوية كتوا أصبوية ناني ليو أميامك مفونغا هو وكتيا أصبوية. قال أبو بكر أنا يا رسول الله ميمي ميمي ليو نفونغا. قال فمن تبع منكم اليوم جنازة leo nani amefuata jeneza asubuhi asubuhi? Qala Abu Bakr ana mimi ya Rasulullah kwenda kuzikani. Qala faman at'ama minkum al-yawma miskinan, nani amelisha maskini leo? Qala Abu Bakr ana. Subhanallah, katika kila amali yuko ana ya Rasulullah. قال من عاد منكم اليوم مريضا, ناني ممتمبريا مغونجوا اليوم؟ قال أبو بكر أنا. أبو بكر أمبيا مني لكن هواجي هواجي متهو يموجا كوا كلا محال يومو ليو أجوة إلى فضل لكو ناوم صحابة هو يمتم موجا سيكو موجا أسبو إلى إلى موجا أو ليزوا mambo yote ameyafanya yeye. Na mgonjwa alitembelea mimi ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-janna. Mambo haya manne hayatakusanyika kwa mtu mmoja, hayatakusanyika kwa mtu mmoja katika siku moja, isipokuwa atakuwa katika watu wa peponi. Sallallahu alaihi wasallam. Amefuata, amefunga, kafuata jeneza, ametoa sadaka ya kulisha maskini, ametoa sadaka na ametembelea mgonjwa. Mambo haya manne Ikiwa imetokea kwa mfano umefunga Jumatatu, ukasikia kuna jeneza, kimbilia, tasaddaq, na juu yake utafute mgonjwa umtembelee. Hii fadhila utakuwa umekusanya. Siku umefunga tafuta. Tafuta hizi amali nne uzikusanye kwa siku moja. Hii si khaswa kwa Bakar. Mtume sasa majtama'na fi mri'in illa dakhala aljanna. Mtu yoyote kusanyika haya mambo manne kwa pamoja kwa siku moja, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa janna. Nafasi Abu Bakar Siddiq aliipata, kila kilichoulizwa manake alikuwa yumo. Na hii ni fadhila kubwa ya Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu wa arda. Nia ilikuwa tusome na Umar, lakini sioni wakati ukituruhusu. أنت اسمى ميهاب شو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.